Nastał świt. Mam takie fantastyczne zdjęcie, taki piękny filmik, jak płynę, jest zupełnie żółto, złoto. Minimalne chmurki, deszczy kropi i ja sobie płynę. Bardzo lubię to oglądać, lubię wspominać ten moment, no bo to już takie, te słońce dało taką nadzieję, że już będzie tylko lepiej, już będzie trochę cieplej. No już coraz bliżej do końca. W głowie cały czas była walka, liczenie kilometrów, na którym jestem etapie, czy dam radę tego zrobić, czy nie. I na 258 km, czyli w miejscu starego rekordu, dopłynąłem po 23,5 godzinach płynięcia bez żadnej przerwy. Czyli zobaczcie, płynąłem na maksa i zajęło mi to 23,5 godziny, żeby dopłynąć do granicy rekordu, czyli to było bardzo na styk. Cokolwiek by się wydarzyło, nie byłoby rekordu. Tam już czekała moja narzeczona Ola w tym miejscu. To jest w Mikoszewie, tuż przed wypłynięciem. Tam jest przekop wyślany. Tak, tak. Tam jest przeprawa promowa. Tam czekała na mnie moja narzeczona Ola. I wtedy już miałem takie łzy w oczach, że jest, pobijam ten rekord, jeszcze mam pół godziny. Serio, taka mega wzruszająca chwila. No więc jeszcze chcę ten rekord tak najbardziej wyśrubować. No i dopłynąłem do morza. To było 261 km równo. Patrzę na zegarek, zostało mi jeszcze 10 minut, a tutaj Wisła się skończyła, już nie ma gdzie płynąć. Więc zawróciłem i jeszcze kilometr pod prąd dobiłem. Tak, jeszcze kilometr pod prąd, żeby nabić ten kilometr. Więc finalnie zrobiłem 262 km. Bez żadnej przerwy, 24 godziny bez wychodzenia z kajaka. No i potem też się dopiero tragedia tak naprawdę zaczęła, bo ja już nie byłem w stanie ruszać rękoma. Byłem wyziębiony, wychłodzony, wygłodzony, wymęczony. Mój brat z kolegą wyciągnęli mi na ponton, bo ja już powiedziałem, że w życiu nie wrócę jeszcze tego kilometra do tej przeprawy w Mikoszewie, gdzie mieliśmy samochód, gdzie ta Ola przyjechała nas odebrać. Więc wysadzili mnie chłopaki na ponton. Kajak podpięliśmy linką i zaczęliśmy wracać. No i wtedy dopiero zacząłem się też wychładzać, no bo jednak siedząc bez ruchu, w padającym deszczu, wietrze, po takim wysiłku to jest niezbyt dobry pomysł. No ale już nie było jak tego zrobić. Ten kajak się w ogóle wywalił w tej wodzie jeden raz na tej lince. Jak dopłynęliśmy do tej przeprawy promowej, to ja tylko wyszedłem ledwo i próbowałem ustać i nie byłem w stanie samemu stać. Miałem niedowład prawej nogi przez to, że ciągle zapierałem się o takie podpórki w kajaku, żeby mieć lepszą pozycję, to prawa noga po prostu była, uszkodziłem sobie nerw, miałem niedowład prawej nogi, więc nie byłem w stanie stać. Jakoś ktoś mnie tam doniósł do tego samochodu, wrzucili mnie do środka i ja już powiedziałem, że przepraszam was, ale ja nie jestem w stanie już nic zrobić, nie pomogę wam tego kajaku wsadzić na przyczepkę, nic nie zrobię, ja tam po prostu leżę. No i już nic nie zrobiłem. Moja ekipa to wszystko posprzątała. Tak, my wróciliśmy do Warszawy. Pamiętam, że pojechałem do mojego fizjo, żeby mi zrobił USG. Okazało się, że wysiłkowo naderwałem przez szybki ruch, po prostu przez zmęczenie materiału zaczął mi pękać mięsień po prostu. Zaczął się nadrywać, czyli to był naprawdę duży wysiłek. Cierpiałem długo, zakwasy były gigantyczne. 3 dni nie byłem w stanie podnieść rąk w ogóle do góry. Ta noga niewładna, ręce wyglądały, potem wam pokażę fotkę, ręce przez to, że przez 24 godziny były ciągle mokre. I zaciśnięte. No tak jak w wannie po godzinie się wychodzi i te dłonie już są takie rozmoczone, to tam 24 godziny były te ręce w wodzie. No i tak się to skończyło, że ten rekord pobiłem i niedowiarką udowodniłem. A byłeś u pana panu serii? Ryszardowi też. Właśnie, żałuję bardzo, ale nie byłem. Bo nie miałem się już tam pojechać, ale napisali do mnie jeszcze tego samego dnia, że bardzo mnie gratulują, więc fajnie się zachowali, bo oglądali to, śledzili, miałem ze sobą GPS, gdzie na bieżąco cały czas można było sprawdzać moją pozycję, moje położenie, więc oni to obserwowali i pogratulowali, ale nie miałem się już tam pojechać, a potem już jakoś to się rozmyło. I to jak wam się podoba ta historia? Nie, no fenomenalna jest, jak każda twoja. No. I teraz wyobraźcie sobie, że chłopek roztropek, który nigdy nie pływa kajakiem, pobił właśnie rekordzistów świata, olimpijczyków, którzy na wyczynowych kajakach pływają. No, znaczy, Wojtek, rozumiemy, dlaczego powiedziałeś, że to jest twoja najpiękniejsza historia, no bo rzeczywiście zmierzyłeś się z rekordem wyczynowców, tak? Ludzi, którzy się w tym specjalizują. Mnie ujęła i pewnie też nasze słuchaczki historia z twoją narzeczoną, która czeka, taka wzruszająca historia. No to musi być piękne. To było super. Ale to zanim powiesz o kolejnych rekordach swoich, to właśnie pociągnijmy wątek twojej narzeczonej Oli. Jak ona znosi ten twój sposób na życie? Ona w ogóle wie, co to sport, bo my się poznaliśmy na Ranmagedonie, czyli na takim biegu z przeszkodami. My też wiemy, co to jest sport. No. Tak, tylko że my się poznaliśmy stojąc na najwyższym stopniu podium. Ja wygrałem w swojej kategorii, Ola w kategorii dziewczyn. I Ola też całe życie jest związana ze sportem. Kiedyś biegała biegi przełajowe, jeździła na rowerze, potem biegi przeszkodowe, więc ona wie, co jest co. To nie jest jakaś tam miękka babka, tylko naprawdę ale, dobra. Ale. Jest ale, czy nie ma ale? No jest ale, bo tak jakby są to ryzykowne rzeczy, trzeba się przyznać, że to, co robię, jeszcze nie opowiedziałem tutaj nic ryzykownego, to na razie jest wszystko light. To, co mam powiedziałem, to jest wszystko light. Budujesz napięcie. Bo też trzeba powiedzieć, że nie tylko rekordy bijesz w swoim życiu. Tak, to, co wam i ryzykujesz na różne inne sposoby. Tak, to, co wam powiedziałem, to jest wszystko light. No tak. Ale oczywiście, jak każdy normalny człowiek o swoją bliską osobę się martwi. Tak właśnie ona się o mnie martwi. No ale to jest normalne. No, z tym, tak jakby wiedziała, na co się pisze, no bo ja już taki byłem wcześniej, więc widziały gały, co brały. Ja staram się to ryzyko minimalizować, zawsze uspokajać. No ale no wiadomo, trochę się stresuję. Pozdrawiamy i wierzymy, że jesteś na ten, no, przygotowany profesjonalnie do każdego rekordu. Wróćmy do tego cyklu rekordy. Mhm. Okay. Bo skończyliśmy na tym kajaku. Którego nie zaliczyłem. Tak. Którego nie zaliczyłeś, bo udar przegrałeś komuś, tak? Po prostu tak. Z upałem totalnym. Tak, no i kolejny miesiąc, mogłoby się wydawać, że zrobię sobie luźniejszy, żeby się powoli odbudować i tak dalej, ale postanowiłem, że nie, jak iść dalej, to też mocno i postanowiłem zaatakować rekord świata w triatlonie na dystansie olimpijskim, który ma 1,5 kilometra pływania, 40 kilometrów na rowerze i 10 kilometrów biegu i to wszystko z obciążeniem 50 kg, z taką kłodą drewna, z balem ważącym 50 kg. Też bardzo ciekawa sprawa. W ogóle ja wam powiem tak, każdy rekord to jest mniej więcej godzina opowiadania, tyle jest anegdot z przygotowań, z rekordu i po rekordzie, że to jest godzina, więc... Musisz się streszczać po prostu, no opowiadaj, 12... nie Wojtek, opowiadaj. Dokładnie, dlatego to jest ciężkie do opowiedzenia, no ale same opowiadaj. Przygotowanie, to, że ten bal trzeba było przygotować, mój tata jest stolarzem, myślił, że dębina będzie najlepsza, bo ma mały rozmiar, jest gęsta, mała objętość, więc tą dębinę kupił. Ludzie w tartaku, jak usłyszeli o tym rekordzie, próbowali to podnieść wszyscy z ciekawości. Powiedzieli, że nie ma żadnych szans ten chłop tego zrobić. Jak oni nie mogą z tym przejść 10 metrów, to trzeba 10 kilometrów, a wcześniej jeszcze 40 na rowerze. Jeszcze bez, płynąć. Jeszcze z tym płynąć, bez szans. Potem tata tą dębinę chciał okorować, obciąć, żeby była równo. Obciął trochę za dużo, ważyła 49 kg, więc trzeba było ją nasączyć wodą. Przez 3 dni leżała ciągle w takiej wanience z wodą, żeby nasiąkała. Jeszcze na końcu musiałem wbić tam ze 2 gwoździe, żeby było te 50 kg. No i jak już miałem bić rekord, szedłem na pomoc, żeby ten bal wrzucić do wody, to on po prostu zatonął, bo był za ciężki i leżał na dnie, a miał się unosić na powierzchni, więc musiałem przywiązać butelkę pustą po wodzie litrową do niego, żeby się wrócił na powierzchnię, ale też nie był cały na powierzchni, tylko ta butelka była, więc bardzo ciężko mi się płynęło, bo on duży opór stawiał. Mówię wam, takich aspektów jest bardzo dużo. No okej, okay, ale jak spłynąłeś z tym balem? To akurat był najłatwiejszy element rekordu, bo był na sznurku przywiązany do moich bioder. Okej. Okay. Więc bez żadnego problemu płynąłem 1,5 kilometra, około godziny 10 minut, jakoś tak, około godziny płynąłem i to był light. No ale potem następuje transition zone, jak to w triatlonie, trzeba przesiąść się na rower. I to jest najtrudniejsze, bo jadąc na rowerze, ten bal jest na plecach, nie może być przypiony do roweru. Mhm. Tak jakby ja go sam musiałem dźwigać siłą własnych mięśni. Ale był przypięty do twoich pleców, tak? Tak, ja wymyśliłem, że wezmę go do plecaka wojskowego, ale niestety jak ma się coś na plecach i taki ciężki przedmiot, to ten środek ciężkości się też podnosi, więc ta jazda jest bardzo ryzykowna. No powiem wam, że rower był najtrudniejszym elementem tego całego rekordu. Jadąc pod górkę, ledwo powłóczyłem nogami, musiałem wytężać się maksymalnie, żeby podjechać pod górkę. Robiłem ten rekord na Mazurach, na takiej wiejskiej drodze, więc tam nie było równo. To było cały czas góra, dół, góra, dół, góra, dół. Jak to na Mazurach. Tak, no i jak na tą górkę już podjechałem ledwo, to potem był zjazd w dół, gdzie ten rower rozpędzał się do ponad 40 km na godzinę, a ja miałem ten bal na plecach. Nie miałem kasku, nie miałem nic. Jakbym się wywalił, to jest śmierć na miejscu. No po prostu coś mnie dociska, taka waga z tyłu, nie ma żadnych szans na przeżycie. Także też ryzykowna sprawa. Ta jazda na rowerze zajęła mi 3 godziny i 15 minut, więc miałem już 4,5 godziny za sobą. I potem miałem 10 km biegu jeszcze z tym balem. a 4 godziny zapasu nad rekordem, bo rekord świata wynosił 8,5 godziny. Ja po 4,5 godzinie skończyłem etap rowerowy, więc wiedziałem, że już ten rekord na pewno pobiję i postanowiłem, że będę szedł, bo ten bieg mógł mnie mocno skontuzjować. Te obciążenie na stawy jest ogromne przy takiej balu na plecach, więc po prostu szedłem te 10 km, to mi zajęło trochę ponad 2 godziny i po 6,5 godzinach skończyłem swój rekord, rekord świata. No gratulacje. I to już jest rekord świata? Tak, tak, tak, bo... tak. Bo kto, jest, kto był rekordzistą? Taki Ross Edgley, to jest rekordzista z Wielkiej Brytanii, który też ma, on bije takie rekordy też kozackie swoje, no i właśnie chciałem go rozłupać i go rozwaliłem. To był rekord lipcowy i potem był sierpień. Sierpień. I to jest pierwszy raz, kiedy muszę sprawdzić. No spokojnie, sprawdzić, przypomnieć sobie, co to mogło być. Ty, Darek, nie pamiętasz? Co ja w sierpniu? A nie było coś też z samochodem wtedy? A, już wiem, nie. Okay. W sierpniu był rekord Polski w zwiśnie na drążku, który należał notabene do mojego brata młodszego, Krzyśka, który pobił go, jak miał 11 lat i wynosił 22 minuty i 38 sekund. I on wtedy był leciutki, ważył 20 parę kilogramów i nikt tego rekordu nie mógł pobić z tego względu, że no jak im jesteś cięższy, tym trudniej na tym drążku wisieć, wiadomo. Także ja postanowiłem, że zaatakuję rekord mojego brata, żeby pokazać, kto rządzi w rodzinie Spierajskich. No i zrobiłem 22 minuty i 45 sekund, czyli o 7 sekund tylko go pobiłem, o 7 sekund. Tutaj akurat decydującym czynnikiem jest sama technika, jak się wisi na tym drążku, a także ile wystrzyma skóra, bo jeśli skóra zacznie pękać, pojawi się krew, to ten drążek robi się śliski, trzeba dużo więcej siły użyć, żeby na nim uwisieć, ręka szybciej się męczy, no i szybciej się spadnie finalnie. Mi skóra zaczęła schodzić po 15 minutach, a po 18 już miałem krwawą miazgę i wiedziałem, że będzie ciężko, bo jeszcze prawie te 5 minut muszę wytrzymać na drążku, który już jest cały zakrwawiony. Ten rekord byłby bity na żywo w studiu TVP. Miałem tam przygotowany drążek. No i co? No i udało się, ale ledwo. Gdybym mógł, miałem minimalny zapas. Gdybym miał jeszcze te 30 sekund wytrzymać, to bym wytrzymał, ale już nie chciałem z tym bólem okrutnym walczyć z tą krwią, bo rekord wystarczył mi pobić i powiedziałem sobie, dobra, starczy, żeby było co poprawiać. To ja rządzę w domu, tak? Tak, tak. Także 22 minuty 45 sekund. Są takie zakłady, na ulicy czasem stoi drążek i można stówkę wygrać, jak się wisi minutę. Są takie drążki, ciebie, często w cyrku, często nad morzem, to są drążki obrotowe, więc to jest bardzo trudne. Od razu mówię z góry, że nikt, kto nie ćwiczy, kto nie zna sposobów, a nawet ludzie, co ćwiczą, nie mają szans tych 2 minut tam uwisieć. To jest podpucha, bo ten drążek jest na łożyskach, więc on się obraca i od razu po starcie nie wisi się dobrym chwytem, tylko wisi się już na palcach, dlatego się dużo szybciej spada. Ale my mamy taki sposób z braćmi, że wisimy na zamek, czyli kciuka oplatamy 2 palcami i wtedy ten kciuk jest zgnieciony, no i nie można go wyrwać. Więc nawet jak chce się spaść, to nie można spaść, no bo ten kciuk tam trzyma. Strasznie to boli, bo ten kciuk jest wyrywany praktycznie ze stawu, ale ten sposób działa. I mieliśmy już kilka razy tak, że jeździliśmy, wygrywaliśmy, potem oni nam zrobili zdjęcia i już nie bardzo chcieli, żebyśmy my tam próbowali wisieć. Już nas znają, tak? Tak. Także już tam się nasza kariera zakończyła. Ale dostawaliśmy od ludzi cynk, że stoją na przykład na patelni w Warszawie przy wyjściu z dworca, dawajcie. No i my tam wtedy szybko jechaliśmy z braćmi, 2-3 osoby. No i bardzo dobrze. W sumie tak. Nikogo nie oszukiwaliście. Nie. Raczej oszustów, żeście wy dokładnie pokonali, dokładnie. To tak. Wojtek, to kolejna próba. Potem był wrzesień i tutaj miałem bić rekord Guinnessa, ale niestety złamałem sobie nogę na treningu piłki nożnej, wyskoczyłem, spadłem na wyprostowaną nogę i doszło mnie do złamania kości piszczelowej tak podłużnego wzdłuż, więc jak nie mogłem robić rekordu na nogach, to postanowiłem, że zrobię rekord na rękach. Musiałem przeciągnąć jak najcięższy samochód, idąc na rękach, na dystansie 5 metrów, czyli mały dystans, ale ciężki samochód. Rekord wynosił 1500 kg i wziąłem sobie nyskę, która waży 2 tony. Na początku siedział w niej tata, czyli 2 tony 7, 74 kg. Poszło i do drugiej próby jeszcze 2 osoby doszły i finalnie było 2227 kg. To była waga, którą przeciągnąłem na dystansie 5 metrów. Łatwy, szybki rekord, bez żadnej ciekawej historii. Noga mi się wykurowała i mogłem już w październiku bić rekord, który chciałem bić miesiąc wcześniej. To był rekord Guinnessa, czyli najważniejszy rekord w tym roku. Chodziło o pokonanie dystansu maratonu, ciągnąc za sobą samochód, ważący minimum 600 kg. Akurat tu się wpasował maluszek. On waży 680 kg sam w sobie, ale wybeszyliśmy go całkowicie. Wszystko zostało z niego wyrwane, co tylko można. Pojechaliśmy na skup złomu, zważyliśmy go, no i wyszło, że waży 540 kg plus mój tata w środku, czyli te 610 jest. Akurat było tyle, co trzeba. Ciekawy rekord. Biłem go na hali Torwar i żeby tam zrobić dystans maratonu, musiałem przejść 275 okrążeń dookoła hali widowiskowej. Rekord Guinnessa wynosił 10 godzin. Wyśrubowałem go na 7 godzin i 40 minut. To był mój czas. mój tata był cały czas w środku i też problem, no bo ja idąc, robiąc jakiś wysiłek, tak bardzo z toalety nie potrzebuję korzystać, bo się wypacą, ale co z ojcem, który siedzi za kółkiem? To była taka ciekawa kwestia. No i w końcu tata założył pieluchę taką dla dorosłych. No ale ostatecznie nie była użyta, zdjął ją suchą. Także wytrzymał. To trzeba pogratulować, to jest swoisty rekord. Wytrzymał, to był rekord wrześniowy, fajny, rekord Guinnessa pobity, elegancko. I teraz w październiku, przepraszam, to było w październiku, a w listopadzie, czyli teraz ten ostatni, to właśnie był maraton, który mówiliśmy na początku w Nicei we Francji, 3 godziny 35 minut i 33 sekundy na boso. No i czekamy na rekord wspinanie się na linę pod balonem. To lada dzień, podejrzewam, że to jest też kwestia uzależniona od warunków od warunków powietrznych, atmosferycznych. Atmosferycznych. No i pewnie na koniec grudnia jeszcze musisz, bo 12 rekordów. Tak, no ten z balonem będzie 12, ale jako że kajak jest niezaliczony, to zrobię dodatkowy 13 rekord, żeby mieć 12 zaliczonych. Więc zrobię dodatkowy, ale jeszcze nie wybrałem, co to jest, bo to zależy od tego, co mi się zniszczy na tej linii. Co sobie złamie albo skontuzuje i wtedy wybiorę rekord. Jak szukasz tych rekordów? Jak wygląda ten proces? To jest chyba nawet trudniejsze niż samobicie, żeby wymyślić rekord, który będzie spełniał kilka warunków, czyli po pierwsze będzie ciekawy dla ludzi, dla telewizji, czyli będzie medialny, będzie miał charakter sportowy, no i będzie w zasięgu moich możliwości, więc jest to dość skomplikowane. Od groma czasu na to tracę, żeby taki rekord wymyśleć. No to po prostu leżę, myślę, kombinuję, oglądam, wpisuję na YouTubie, w Google rekordy jakieś szalone. Jeszcze nikt mi żadnego pomysłu fajnego nie dał. Wszystko, co jest, to są moje pomysły. Coś tam sobie znalazłem, wypatrzyłem, no ale to dużo czasu mi zajmuje. A są takie, których świadomie zrezygnowałeś, że myślisz, o, to byłoby super, ale potem zaczynasz rozważać plusy, minusy i jednak tych minusów jest więcej i mówisz, no nie, no to jest z jakichś tam względów niewykonalne. Nie. Wszystkie, co wymyśliłem, to pobijam. Moving on. Wojtek, ty tak bardzo naturalnie opowiadasz o tym swoim cierpieniu. O tej zdartej skórze, o tej miazdze, o tej krwi, złamaniach. O złamaniach. Tak jakby wiesz, jakby to było otarcie. Słuchaj, ale tak naprawdę to cię kosztuje mnóstwo cierpienia. Ty się nauczyłeś żyć z tym takim potwornym bólem, cierpiąc? Potrafisz jakoś odciąć te bodźce, takie strasznie nieprzyjemne? Ostatnio właśnie ktoś mnie o to pytał, czy mam taki guziczek, że sobie ten ból wyłączam, ale nie, to nie jest tak. Mnie naprawdę boli tak samo każdego. Często na przykład podczas rekordów ten ból trwa bardzo długo, tak jak przy wchodzeniu na linę, to jest 8 godzin załóżmy. I najgorsza jest ta świadomość, że dopiero się zaczęła, to już zaczęło boleć, to co będzie przez te kolejne 8 godzin? Jezus Maria. No ale tak nauczyłem się z tym bólem wygrywać. Cały czas sobie wyobrażam w trakcie, jak to będzie pięknie, jak już ten rekord skończę. No i że to jednak ma więcej plusów niż minusów i że warto pocierpieć te 8 godzin, żeby potem do końca życia być z siebie dumnym, że się ten rekord zrobiło. Ale ta walka w głowie rzeczywiście jest spora. No to jest taki ciężki aspekt, te ból, te kontuzje, no bo każdy rekord praktycznie wiąże się z zerwaniami skóry, z jakimiś zapaleniami ścięgien. Tak, no dlatego też nie mam tak dużo chętnych osób, które chciałyby mnie pobić, bo nie każdy jest w stanie poświęcić swoje zdrowie w imię rekordu. Jak to się mówi, ból jest przejściowy, chwała wieczna. Tak, tak, ale kurde, no tak szczerze boli mnie to, ale jakoś mi to bardzo nie przeszkadza. No poboli chwilę i przestanie. A jesteś zdrowym człowiekiem generalnie. Zdrowym. Jezus Maria. A powiedz... Pytasz psychicznie czy fizycznie? Fizycznie. Fizycznie, tak. Wojtek, a powiedz nam, czy to jest twój sposób na życie? Ty się z tego utrzymujesz? Masz sponsorów tych swoich przedsięwzięć? Tak, już wam mówię, o co tutaj chodzi. W tym roku wymyśliłem sobie projekt rekordzista, czyli 12 rekordów, 12 miesięcy, dlatego że przez pandemię w poprzednim roku i jeszcze poprzednim te zawody moje w biegach z przeszkodami były często odwoływane. Tak, tak. I ja nie miałem jak startować, jak robić wyników, jak spełniać tych założeń obiecanych moim sponsorom. Bo masz określone świadczenie. Tak, dokładnie. No i nie mogłem tego wypełnić, więc wymyśliłem, że zrobię coś, co będzie niezależne. Gdzie ja sobie te rekordy sam organizuję, sam pobijam, niezależnie od tego, co się dzieje na świecie. I to, co się stało w tym roku, przeszło moje najśmielsze oczekiwania, jak ten projekt poszedł do przodu, czyli każdy rekord jest pokazywany w telewizji i to nie jednej, bardzo często na żywo, plus różne relacje, wywiady w radiach, największe portale w Polsce o tym piszą, więc jest to dla mnie niesamowite, jak bardzo się to ludziom spodobało. Przez to, jak wielkie to robi zasięgi, mam także teraz naprawdę dużo sponsorów i to fajnych, takich potężnych firm. Więc jestem niesamowicie zadowolony z tego, jak się to wszystko rozwinęło, bo nie wiedziałem, że aż tak to pójdzie mocno do przodu. No nigdy bym nie przypuszczał, że aż tak to fajnie się rozwinie. No ale jak się ten rok skończy, to co? Będziesz bił kolejne rekordy? Rekordzista 2? Drugi sezon? Mam plan na przyszły rok. Jest to 6 rekordów, ale wszystkie świata, czyli na każdy mam 2 miesiące, żeby się lepiej przygotować i zregenerować po tych uszkodzeniach, które będą. Ale już się znalazłeś te rekordy do pobicia? Mam. Tak. Mogę wam powiedzieć 2 na przykład. Dobrze. Pierwszy to jest powtórka kajakowego rekordu. To jest jedyny rekord Polski. W tym roku było same rekordy Polski plus jeden świata. W przyszłym są same świata plus jeden Polski. Ten Polski to będzie właśnie ten rekord Aleksandra Doby kajakowy, niezaliczony, bardzo ciężki, bo to jest 12 dni pracy od 4 do 22, spania w niewygodzie, więc według mnie najgorszy rekord taki może być. Długotrwały po prostu. No straszny, nudny, długotrwały, bolesny, zmarnowany 12 dni. A drugi rekord to tak jak w tym roku robiłem triatlon z obciążeniem 50 kg, to w przyszłym roku jako pierwszy na świecie chcę zrobić Ironmana z obciążeniem 50 kg, czyli 4 razy ten dystans, czterokrotnie więcej. 4 km pływania, 180 km na rowerze i 42 biegu z obciążeniem 50 kg. No to ładnie. No to ładnie. Ja się muszę uspokoić na chwilę. Nie, no tak, bo to są wszystko niewiarygodne historie. A Wojtek, a ty od dziecka zdradzałeś takie inklinacje do rzeczy niezwykłych, do takich bicia właśnie własnych słabości? Tak. Po pierwsze, na pewno od zawsze uwielbiałem wygrywać. We wszystko, co robiłem, zawsze musiałem wygrać. Teraz moje hasło to jest tylko zwycięstwo. Jesteście z licznej rodziny, więc tam musieliście walczyć o swoje. Raczej była rywalizacja między wami braćmi, tak? Tak, to... Ilu masz braci? 6 braci i 2 siostry, czyli jest nasz 9. Okej. I to też miało duży wpływ na nasze wychowanie. No ale jednak ja naprawdę zawsze we wszystko musiałem wygrać. W co nie graliśmy, to ja zawsze musiałem wygrać. Zawsze wierzyłem do końca. Graliście tak długo, aż wygrałeś, tak? Tak. A który ty jesteś w kolejności? Drugi. Drugi. Jestem drugi w kolejności, więc od zawsze bardzo lubiłem sport, byłem w tym sporcie dobry i zawsze lubiłem bardzo wygrywać. A co z takich szalonych rzeczy, to Darek mnie trochę bardziej zna od ciebie. Mhm. I Darek wie, że ja robiłem takie rzeczy już od dawna. Nawet część z tych rekordów ja już kiedyś robiłem, tylko robiłem je nieoficjalnie, a w tym roku one są zgłoszone do Komisji Rekordów Polski, są oficjalnie certyfikowane, więc ja je, niektóre robię z nich drugi raz. No i poza tym, tak, no takie szalone rzeczy były niektóre. No można wspomnieć na przykład o spływie Tratwą. Jak to jest jedna z moich ulubionych historii, poprosimy. Muszę powiedzieć. To tak szybko w skrócie wam powiem, że kiedyś wpadliśmy na pomysł, że musimy zbudować Tratwę i popłynąć Wisłą tutaj z Warszawy do Nowego Dworu. Własnoręcznie zbudowaną Tratwę. Wzięliśmy sznurek, nóż, pudełko batonów, sneakers i 5-litrowy baniak wody. Tata nas przywiózł nad Wisłę, zostawił, się pojechał. No i my przez godzinę budowaliśmy Tratwę, znosiliśmy takie największe bale, jakie mogliśmy. Ty i bracia. Tak, ja i dwóch moich braci, Julek i Zbycho. Znosiliśmy takie największe bale, jakie potrafiliśmy unieść. Potem to wszystko związaliśmy sznurkiem, no i ruszyliśmy przed siebie. No i na początku było fajnie. Ruszaliśmy z podmostem Grota Roweckiego. Ale pod mostem północnym, jak przypływaliśmy, to ktoś nas zobaczył z góry i zadzwonił po policję, że ktoś się topi, unosi się na patykach jakichś na Wiśle. No i za chwilę patrzymy, a tu motorówka do nas płynie. Dopłynęła, kazała nam wyjść na brzeg z tą Tratwą. A my policyjna. Też, tak, a my też nie za bardzo mieliśmy jak sterować tą Tratwą, no bo mieliśmy ze sobą jeden patyk, ale co takim patykiem można? No pomachasz w wodzie i to jak nas dopchną do brzegu, to nas dopchną, jak nas nur dopcha, to dopcha. My byliśmy tak jakby w ogóle niesterowalni. Gdzie nas pchało, tam płynęliśmy. Dryfowaliśmy. Ale jakoś nas to policja dopchnęła do brzegu. No i powiedzieli, że mamy tą Tratwę puścić z prądem. Absolutnie nigdy takich więcej rzeczy nie robić, bo po 500 zł mandatu dostaniemy. Moi bracia się przestraszyli bardzo i powiedzieli, że dobra, to oni wracają do domu. A ja mówię, nie no, dawajcie, drugą Tratwę budujemy, musimy tam dopłynąć, to jest misja, wymyśliliśmy to i to zrobimy. Oni, nie. No i poszli z buta z podmostu północnego do Ząbek. Ja zostałem, zbudowałem drugą Tratwę sama, byłem w takim miejscu, że już nie bardzo było z czego budować. Naprawdę, potem wam pokażę fotkę, że ledwo jakieś patyki znalazłem. Zbudowałem Tratwę, no i dalej popłynąłem sam. Ten dystans pod mostu Grota do Nowego Dworu to jest około 35 albo 40 km, już nie pamiętam dokładnie ilu, ale coś takiego to jest. To no mówię wam, no to jest tyle, taka historia, to jest strasznie dużo do gadania. No bo ale to, mów! No płynąłem... Bardzo fajnie się płynęło, leżałem, ta Tratwa była tak wąska jak trumna, ja po prostu na niej leżałem jak w trumnie, nie mogłem nic zrobić. Bardzo się przyjemnie płynęło, bo był słoneczny dzionek, wieczór, zaczynało się ściemniać i było tak dobrze, że ja zasnąłem na tej Tratwie i potem mnie nagle obudziło takie potężne szarpnięcie. Okazało się, że otwieram oczy, a tu jest ciemność całkowita dookoła mnie, nie wiem gdzie jestem, nic naokoło nie widzę. Ile miałeś wtedy lat? Kiedy to nie było dawno, z 5 lat temu, 6. To nie tak dawno było temu. Czyli już dorosły człowiek. Tak, tak. Młody, ale dorosły. Niby mądry. No i obudziłem się, okazało się, że jestem na środku rzeki, wpłynąłem na mieliznę, na taką wysepkę z piachu. No nawet nie wysepkę, bo ta woda tam miała, załóżmy, 20 centymetrów. To było ciągle pod wodą. Tam wszędzie była woda, tylko że było wypłycenie poniżej powierzchni wody. No i co tutaj dalej zrobić? Zacząłem się trząść zimna, było mi straszliwie zimno, no bo ja miałem jedyne co w czym wyszedłem, nie wiedziałem nic. Miałem tylko ten baniak wody, pudełko batonów, sznurek i to co na sobie, tak żeby mi się zrobiło strasznie zimno i musiałem szybko dopłynąć do brzegu. Miałem jeszcze zapalniczkę, żeby rozpalić ogień. I musiałem tak zejść z tej Tratwy na ten piach, nie wiadomo jaka tam jest głębokość, czy to zaraz mnie nie wciągnie, czy to się nie osypie. Zszedłem, wypchnąłem Tratwę i potem tym patykiem machałem z pół godziny, żeby w stronę brzegu dopłynąć. To też mało dawało, ale finalnie znalazłem się na brzegu. Na tym brzegu akurat dobiłem w miejsce, gdzie było żeremie bobrów i patyków było od groma, więc ten ogień rozpaliłem w miarę szybko. To była godzina około 1 w nocy. Mniej więcej to była 1 w nocy. No i musiałem do tej 4 rano jakoś przeczekać na brzegu. Rozpaliłem ten ogień, siedziałem. I możecie w to nie uwierzyć, ale o godzinie 2:30 patrzę, dzwoni mój telefon. Dzwoni telefon na wyświetlaczu mama. Mówię sobie, Jezus Maria, co się stało? No i odbieram, mama mówi, synku, powiedz mi, gdzie ty jesteś, a po ciebie przyjadę. Mówię, nie wiem, nawet gdybym chciał, żebyś przyjechała, to nie wiem, gdzie ja jestem, po prostu wszedłem na brzeg, nie wiem gdzie, ni cholery, nie ma tu żadnej drogi, nikogo nie ma, także nie dojedziesz do mnie. No i ona mnie prosiła, błagała, żebym wrócił, że to niebezpieczne. To rzeczywiście było bardzo niebezpieczne. Ale jak ja się nie zgadzałem, to na końcu zagroziła mi, posłuchajcie, własna matka zagroziła mi, że dzwoni po policję. Że dzwoni po policję, żeby mnie ściągnęli, że ona już woli, żeby policja mnie złapała, niż żebym się zabił. Więc moja matka na mnie nasłała policję. I ja się przestraszyłem, bo mówię, kurde, zaraz tu będą płynęli mnie, szukaj tą motorówką. Więc jak już ledwo świtało o tej 3:30, od razu na wodę i popłynę dalej tą swoją tratwą. Finalnie ta policja mnie nie znalazła. Tratwa z każdą minutą na wodzie nasiąkała, te patyki nasiąkały, więc opadała coraz bardziej. I ja musiałem kilka razy dobijać do brzegu, nakładać kolejne patyki, bo już leżałem po prostu w wodzie, leżałem cały w wodzie. No to wyglądało niesamowicie. Tak jakbym płynął, po prostu unosił się na wodzie, tak? Unosił się na wodzie, leżałem na tej tratwie i dopłynąłem o godzinie 11 rano następnego dnia do Nowego Dworu. Tam już czekał na mnie tata, przyjechał po mnie. Bez policji. Bez policji. Lania nie było. Nie, tata był zadowolony. No i widzicie, to takie historie są. No bo swojego tatę można właśnie oglądając te zawody Ninja Warrior, można go tam spotkać na trybunach, bo często ci kibicuje, zapowiada, że w następnej części będzie już startował, także zmierzy się z tym niebywale trudnym torem. On was od małego motywował do takich różnych przedsięwzięć, do szukania przygód? Tak, tak. To jest wszystko wina taty generalnie, bo on nas zawsze zabierał na takie różne wyprawy, misje. Nigdy nie było tak, że siedzieliśmy w domu przed komputerem, tylko na podwórku mamy boisko. Na tym boisku w lato graliśmy, aż się nie zrobiło ciemno, a potem nawet tata nam zamontował hologedy, żebyśmy mogli grać, jak się zrobi ciemno, więc graliśmy jeszcze dłużej. W piłkę? Tak, w piłkę. Graliśmy w nogę, w zimę tam wylewaliśmy wodę i było lodowisko, graliśmy w hokeja. Codzienne wyprawy jakieś do lasu, na jakieś wycieczki, budowanie różnych rzeczy w lesie, domków, na drzewie, podchody. No naprawdę, to jest wszystko ogólnie wina taty, te wszystkie takie rzeczy dziwne. Chodzenie na busaka też. Pozdrawiamy i kłaniamy się nisko, bo to jest coś niesamowitego. Tylko jeszcze jak powiem z góry, co do niebezpiecznych historii, no to jeszcze wspinaczki na komin. Jest tutaj taki komin niedaleko elektrociepłowni Żerań. Kojarzę. I z tego co wiem, to tylko my, ja i mój brat na niego się włamaliśmy, bo on jest bardzo pilnie strzeżony. I to było 11 lat temu, kiedy weszliśmy na szczyt tego komina, 220 metrów ma. I równo 10 lat później, czyli rok temu, w ramach utrzymania tego rekordu, weszliśmy na komin w Pruszkowie, elektrociepłowni Pruszków Nieczynej, 250 metrów. No to też z takich niebezpiecznych rzeczy. No i tak dużo jest, na przykład skok. Też lubiłem skakać do wody z różnych klifów, jak byłem w Chorwacji. To skoczyłem z takiego klifu o wysokości 25 metrów do wody, też bez asekuracji, nikogo tam nie było przy mnie. Jest tego trochę, aż głupio wymieniać. Ale rozumiemy, że ojciec mówi, że to wszystko wina taty, natomiast no, jakby wielką rolę odegrał twój tata w tym, co robisz w życiu dziś, prawda? Tata mnie wspiera. Wspiera mnie od zawsze, wspiera mnie w każdym moim pomyśle, co by to nie było. Nie tylko jest obciążeniem w samochodzie, prawda? Nie. A to nie obciążeniem, tylko kierowcą. Przepraszam. Więc teraz wspieram w każdym rekordzie, ale tak, tata bardzo dużo. Ale jako złota rączka na przykład pomaga wam budować ten cały sprzęt. Oczywiście. Do treningu, na przykład. Wszystko, co mamy na strychu. Na podwórku? Czy, tak. Czy na strychu? Na strychu, na podwórku to jest zbudowane przez naszego tatę. On jest stolarzem, także ma dobre smykałkę. Doświadczenie w tym. Tak, ma smykałkę. Pomaga nam we wszystkim. Fuck whoever thinking they king, I got no homage. Who taught you to be versatile and took the stones for it? Who showed north you can make it out young? Without the ACs, robberies are going cunch. Listen up, I see the unemployment high, everybody scrapping. Trap rap popping, population trapping. Basic but you popping, I ain't trying to knock your vision. But I miss the days when if you couldn't rap, you didn't. You seen what Bush can do to humans, that shit real evil. I never made pee off anything that kills people, except for the times I touch mic and kill people. I ain't spoke to him in time, he thinks we still peoples. Used to be my dog, he was in my left titty. Chip left niggas, niggas never left chippy. But I ain't chatty patty, all your secrets safe with me. Still touch mic and pop, can't stay killy. I said no, my guns are all in the open, man. I spend all my guns on the over me, Listen, the whole city's sleeping, only the kitty's creeping. I'm doing vampire hours, celly forever beeping. In a position you never wish you would ever be in. I went to sleep in the morning, I rise up in the evening. And I ain't waiting to die, I'm trying to live in heaven. Fuck niggas, the fiends taught me the biggest lesson. To sink or swim, I'm in it to win. Trying to dodge Bing, whipping up lemonade when they give me lemons. International S, had to book the top floor, sit back and reflect. I could be still up in the streets with a strap and a vest. But I'm in the bank doing mathematics, cashing them checks. I told my daughter, Baba, daddy gonna be back in a sec. Like Yaka D, your daddy, he's a wizard with words. I put him in a verse, now I got some bags to collect. And all these ladies seeing is the racks on my neck. Can't they see that if it ain't Idris, which nigga this James Bond with it? I got a license to kill, shitting on the critics. Diamonds are forever, my gold finger got stones in it. This model calling, she wanna give me a home visit. Moa Lola shades, Alix jeans, Alexander McQueen tea. Still the steez so exquisite. I got nothing to prove, these niggas know I did it. Been a top boy before I ever wrote a lyric. I said all my guns, I own a lot of them. Ain't such a scream yet, fed still on the scene, I bet. I said all my guns, I own a lot of them. Ain't such a scream yet, fed still on the scene, I bet. I said all my guns, I own a lot of them. Ain't such a scream yet, fed still on the scene, I bet. I said all my guns, I own a lot of them. Ain't such a scream. Yeah, I watched my favorite fiend gonna die. PTSD, last time I saw her, she was horrified. What the fuck you know about when you don't wanna ride? But niggas hit your niggas, so you out there trying to hollow guys. Everybody got a heart, his was hollow inside. Talking to her, she's so sonic with love. Came with a whack, but I pay all my tax. I pray my salak, grab my toolie and then hit up them flats. Facts, SK, CM, niggas brain ain't intact. That's free goat spitting rap, I'm spraying some facts. I look at my watch and then turn on the tap. The Jake's trying to catch me slipping, so I turn off the maps. Ah, my baby mother will tell you that I'm addicted to whaps. My older brother will tell you that I was seven in flats. Ack, I'ma go down the loneliest road. It's hard to spin your life round when you come from the road. I said all my guns, I own a lot of them. Ain't such a scream yet, fed still on the scene, I bet. I said all my guns, I own a lot of them. Ain't such a scream yet, fed still on the scene, I bet. I said all my guns, I own a lot of them. Ain't such a scream yet, fed still on the scene, I bet. I said all my guns, I own a lot of them. Ain't such a scream yet, fed still on the scene, I bet. Są takie historie, które też mrożą krew w żyłach. Ty je niesamowicie barwnie opisujesz, równie barwnie, jak opowiadasz tutaj historię, na przykład jak poszliście w góry na Orlą Perdź zimą, albo to jak no, mieliście dzika w domu, który urósł i trochę nad nim kontrolę zaczęliście tracić. No, tych historii ja zachęcam do lektury, bo to jest wszystko też nie do opowiedzenia w jednym programie. Ale o tym dziku to opowiedz, bo się uśmiałeś, ja bym chciał to usłyszeć. Nie. Tarek mi sygnalizował tę historię, ja chciałbym ją poznać. Opowiedz proszę, Wojtek. To w takim bardzo dużym skrócie. No przej, okej. Okay. Zawsze chcieliśmy mieć dzika, to było na początku, to tylko było tak w gadaniu, że chcemy mieć dzika, fajnie było mieć dzika w domu. No to myślę, że parę osób oprócz nas też tak myślało, że fajnie mieć dzika w domu. Kto tak sobie nie myślał? No ale my tego dzika postanowiliśmy naprawdę złapać i z 2 lata chodziliśmy z braćmi po lasach, tropiliśmy dziki, robiliśmy różne doły, sypaliśmy ziemniaki. No i w końcu trafiliśmy na stado malutkich dzików razem z ich matką. No to wiemy, że to jest bardzo złe, ale taka jest prawda, że po prostu tego jednego dzika zabraliśmy stamtąd i przywieźliśmy do nas do domu, potem go wychowywaliśmy. Ale to był warchlaczek, naprawdę mały. To był no taki jednodniowy. On dlatego nawet nie potrafił przed nami uciekać. Był tak mały, że no, łatwo go było złapać. No i potem z nami mieszkał. Jak długo? 5 miesięcy. Urósł do około 50 kg, już był bardzo duży. I niebezpieczny. Niebezpieczny, to była ona, nie tolerowała, nazywała się Masa, dlatego że tak dużo żarła i szybko przybierała na wadze, naprawdę, ona umiała masować, tak jak kulturyści masują, to ona też tak masowała, żarła jajka, to ze skorupkami, bardzo lubiła lody, tak śmiesznie brała je do buzi, gryzła, jak jej było zimno, tak sapała, żeby teraz się trochę rozgrzać i od razu podchodziła, żeby dalej. Chipsy lubiła, szczególnie crunchipsy paprykowe, batony, twixy, no z lodów to właśnie twistery, zapy. Fajnie było. Do pewnego momentu, rozumiem, tak? Tak, no potem już się tak trochę zaczęliśmy nad nią tracić kontrolę. Pojechała z nami na Mazury. Się zabierali na wyjazdy, na tak? Miesiąc ją zabraliśmy na Mazury, do pole namiotowe, pod namiot, gdzie po prostu była niepilnowana, nie miała żadnej zagrody. Mieszkała z nami w namiocie, mam zdjęcia, jak śpi z nami w namiocie, na naszych łóżkach między nami. No, lubiła was. Piękna sprawa, bardzo. Tak? Lubiła, no, tak. Byliście jej stadem po prostu. Tak. No ona, jak piesek się słucha. Jak tata z nią chodził na spacery po lesie, to wystarczyło, zawołał masa, ona przybiegała do nogi. No nie było tak, że uciekła. Była miesiąc na Mazurach, w lesie, w dziczy i nie uciekła do lasu. Wolała trzymać się z nami. Okay. Ale musieliśmy ją oddać do takiego zwierzęcia. Ale poczekaj Wojtek, bo ci powiedziałeś, że ona zrobiła się niebezpieczna. Na czym polegało to, że się zrobiła niebezpieczna? No już tak, im była większa, tym trudniej było ją kontrolować już. W zabawie zwykłej nawet. Tak, no nie, to było już straszne. Potrafiłaś się tak czasami, wiecie, rzucić. Niby to dla niej zabawa była, a dla nas to już nie była zabawa. Jak już tam kilka ran na nogach się pojawiło od jej kłów. Gryzła. Tak, buty były poprzebijane, to stwierdziliśmy, że to już nie są żarty i nie można takiego, czy, wiecie, zwierzęcia trzymać u siebie w domu. No, wy też się z nią bawiliście tak, jak ona lubiła, tak. Trochę, więc to też nie jest tak, że wychowywaliście ją na rękach. No. Dokładnie. I w końcu ją oddaliśmy na Mazurach. Nożkę. Na Mazurach takiego schroniska dla dzikich zwierząt. I potem ją rok później odwiedziliśmy. Pamiętałeś? Tak, bardzo. No bardzo ciężka chwila oddać dzika, który taki jest członkiem rodziny, tak jakby. No. Poznamy od małego i potem jak odjeżdżaliśmy, to widzieliśmy, Natko stoi przy płocie, się nas patrzy i kwiczy. Ciężki moment. A potem, tak jak Darek zapytał, jak przyjechaliście po roku, poznała? Ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że ona tak lubiła ludzi, a szczególnie ludzi, którzy przywieźli słodycze, a my chipsy przywieźliśmy, że bardzo się cieszyła, ale nie wiem, czy to na nasz widok, czy na widok chipsów. Okay. Może poznała. Chyba poznała. Ta wasza rodzina to jest, musimy kończyć, do córeczki pędzisz, obowiązki wzywają. Tak, no niestety już muszę jechać, bo już jest 32 po, nawet nie wiecie nawet która godzina, bo nie będę wam zdradzał, kiedy my gadamy. No tak. Ale niestety muszę już jechać, no ale widzicie, to jest wszystko powiedziane po łebkach, bardzo szybko, wybiórcze tylko historię. Ty nie masz wyjścia, musisz do nas wrócić kiedyś. Jak widzę, będą chcieli, słuchacze, jak będą chcieli, to jak najbardziej. Oczywiście, że będą chcieli. Wojtek, to była no, czysta przyjemność. No, wiesz, to takich ludzi się nie zna. Ja nie znam kogoś takiego. Nigdy nie spotkałem, a spotkałem wiele osób w swoim życiu. Ja się nawet nie ocieram o takie osoby, także to jest coś niewiarygodnego. Natomiast, no, wiesz co, cudowny jest ta twoja energia i ten spokój, bo ty masz takie adrenalinowe oczy. Marcin Lewandowski ma podobne. Takie zalane endorfinami, wiesz, pozytywem i do tego ten taki spokój, opowiadasz o rzeczach nieprawdopodobnych, tak jakbyś zjadł śniadanie. No bo to jest codzienność. No. Gdzie cię będziemy mogli obejrzeć? Tak rozumiem, że w telewizji będziemy mogli się... Ninja Warrior, tak? To na pewno? Ninja Warrior w marcu będę, w piątej edycji tego programu. No i w trzeciej stronie medalu będziemy pilnować już rekordy. Wbijajcie na mój fanpage, na mój Instagram, Wojciech Sobierajski, na mojego YouTube'a, tam są wszystkie filmiki z rekordów. Można to prześledzić. I tyle. Tylko zwycięstwo. Pamiętajcie. Tylko zwycięstwo. Bardzo dziękujemy. Wojciech Sobierajski był gościem Sportowej Trójki pod Księżycem. Dziękujemy. Dariusz Urbanowicz. I Krzysztof Łoniewski. Zapraszamy za 2 tygodnie. The world was spinning fast that night. I just hoped I could hold on and be part of it. Be. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.